राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2058 23 मार्च 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातुजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वर्षे विभूषित करवनीरदात पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परं किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महातुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आपने सेठ जी के दृष्टांत से बताया कि सूर्य भगवान ईश्वर है और इस प्रकार के दर्शन से भक्त में वो विलक्षणता कहाँ आती है जो सूर्य भगवान के या तो भाव की कमी नहीं परमात्मा की कमी नहीं रही तो तुम्हारा भाव नहीं है भाव ये ईश्वर है सब सब सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई सब जग ईश्वर रूप है भलो बुरो नहीं कोई जाकी जैसी भावना तैसी भलो है अपनी भावना में ही कमी रही भगवान में कमी रही गई। अब आप मान लो कि ये सब परमात्मा है तो आप निहाल हो जाओगे आप निहाल हो जाओगे निहाल वासुदेव सर्वम भगवान की तरह थे सातवें देव निश्चय में वासुदेव सर्वम ये परमेश्वर भाई ये भगवान है चढ़े पंडाल भगवान है अटीड़ी भगवान है ये भगवान है निहाल हो जाओ निहाल हो जाओ। आप अपने मन की मत करो शास्त्री बात सुनो गीता कहती है बात सुनो वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव अगर ये बात जबरदस्ती मान लो ने तो काम हो जाए ये भाव भक्ति से माना तो बड़े बड़े बहुत बढ़िया एकदम बढ़िया चीज है बाबा जी नहीं है सब महात्मा सुदुर्लभ वो महात्मा दुर्लभ है भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया महात्मा को दुर्लभ बताया वो दुर्लभ माता बढ़ जाओ आप सब बढ़ जाओ केवल बात है अपने अपनी भावना छोड़ो अपनी भावना छोड़ो गीता की भावना लो भावना बदलो भाई भावना भावना बदलो सब साक्षात परमात्मा है पितृत्व हो जाएगी इसमें संदेह नहीं है जानकर भावना बदल दो कि ये भावना संसार की करो तो संसार की भावना करते करते वर्ष बीत गए क्या फायदा हुआ भगवान की भावना करो तो निहाल हो जाओ वासुदेव सर्वमति स महात्मा सुदुर्लभ दुर्लभ महात्मा हो जाओ महात्मा में महात्मा भी दुर्लभ ऐसी बात है ऐसी नहीं सदी बात है सरल बात है जैसे गंगा जी कहते भाव होगा ऐसे ही भगवान है सब भगवान, ये भी ये भी ये भी ये भी सब भगवान है। मथ पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, भगवान कहते मथ पर तरम नान्यत किंचित, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, भगवान ही बड़े, केवल भगवान ही बड़े हैं संसार से। अवेवन मतो अन्य तेरी बुद्ध, भागवत भी यही कह रहा है, गीता भी यही कह रही है, संत महात्मा यही कह रहे हैं। अगर इसको आप मान लो तो क्या हर्ज है, अपनी भावना छोड़ दो, अपनी भावना से लाभ हो जाने बस हो गए, और भगवान की भावना से निहाल हो जाओगे, सबसे दुर्लभ महात्मा। क्यों ये मान लो भगवान भगवान है, भगवान अपने सहित, अपने सहित ही सब भगवान है, ये इतनी चीज दूसरी नहीं है, साक्षात भगवान है, ये भगवान, ये भगवान है, सब भगवान मुने हुए। मनसा बरसा दृष्टिया दृहते अनिर्विंद्रिय अहम एव न मतो अन्यत इति बुद्धि तमंजसा, भागवत के नहीं गीता वार्देव सर्वम। अब आप नहीं मानो तो उसे क्या करें, स्वीकार कर दो कठिन हुए। कितनी विलक्षण बात, कितनी अलौकिक बात है, सब के लिए एकदम सुलभ एकदम। इसमें आप शंका करो, क्या शंका क्या है इसमें, शंका ये है जैसे कुंती को भगवान सूर्य ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए, तो उस तरह से यदि भगवान के दर्शन देंगे भगवान, आप मानो भगवान हो गए तो भगवान बैठ हो जाए, आप स्वीकार कर लो तो भगवान बैठ हो जाए, एकदम की बात एकदम। आप स्वीकार कर लो मन से कि बात ये है, भगवान है, भगवान है, मैं तो करे करो मैं फिर भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है। यदि भी अभ्यासी बात कही नहीं है, अभ्यासी बात नहीं कही है, पर अभ्यास कर लो जो भाई तुम कर लो, जैसे मनुष्य से जीव बना दो, देख लो देख लो मौत हो गया। कुंती को जिस तरह से साक्षात दर्शन हुए, कुंती को जैसे सूर्य भगवान के साक्षात दर्शन हुए, ऐसे यदि हमको हो जाए तब तो हमारे में विलक्षणता आ ही जाएगी, लेकिन बिल्कुल इनमें संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन इस तरह से तो दर्शन होते नहीं, आप कहते हैं ये सूर्य भगवान है बस मान लो, तो प्रत्यक्ष दर्शन दें तब हमारे लाभ हो। शास्त्र पांच अर्थ है, पांच शक्ति गणेश शिव तीन तो रही, एक सूर्य एक विष्णु भगवान, सूर्य भगवान सामने शास्त्र में पांच अवतार, इस कोटि देवता इस कोटि, अपने आप को उसमें अपने आप को सब ज्ञान हो जाओगे, इतनी बढ़िया बात है। अब आप सोचते रहे विचार करें, मैं तो बोलो जी इन एक कहीं है थोड़ा सो फर्क पड़े, मन लगे कि जैसे आप प्रमाओ गीता भी कहवे भागवत कहवे भाई सब जगत पूरा भगवान रो ही स्वरूप है, इनमें संदेह को नहीं, आप भगवान रो स्वरूप है, क्यों भगवान अलावा दूसरी चीज कोई ही को नहीं, तो भगवान खुद ही जगत रूप में बढ़िया। अब कहीं मान लो गाने मारे मत मारी बात कैसे मान्यता बनी उड़ी के जो भगवान राम रो अवतार है या कृष्ण रो अवतार है देवी है, तो इन मानना में सुगम पड़े कि बहन क्या साधन कर अपन दर्शन हो जाए हो जाए। मन में बैठी हुई एक बात, अब इन संसार ने भगवान का स्वरूप मान ले तो कल सब ने भगवान मानना बड़ा कठिन पड़ जाए। आप एकदम ही पड़े नहीं है, बड़ी बात है। नहीं यू मन में आया महाराज जी कुछ एम ने जीवित रखना चाहवा के अगला ने मान ले तो बड़ी मुश्किल हो जाए। बोले सब एम ने थोड़ी ठेस पहुंचे हिरमाए ने के भाई सबने भगवान मानना तो सब एक थोड़ा सा कठिन पड़ी। एक भगवान मान लियो और साधन कर लियो, पर बीर माने आप वाली बात भी दी के साफ के भाई सबने भगवान मानने में अपन स्वतंत्र है, अपनी मान्यता बदल और भगवान मान से का दर्शन करना अपने हाथरी बात को भगवान रे हाथी बात है और इमें भगवान मानना तो लाभ जाओ। लेकिन वो तो एम आलो थोड़ो वो कठिन पड़े हो कठिनता क्या है नहीं कठिनता ही पर सबने भगवान मान लिया तो अब सबरे सामने एक भगवान री मान्यता को सबरे सामने पर यूं बाधा क्या है बताओ बाधा क्या है माणी मंदिरी कोने है ना बच्चे भगवान मान लिया सबरे सामने एकदम दीन तम रहो तो हर क्या हो क्या नहीं तो भगवान ने आपने चलो भजन कर भगवान का दर्शन कर लो और अपना काम हो जाओ। बोलो एम जीवित रखने री मन में रहे तो भाई रहेगी रहेगी तब तो कल्याण नहीं होगा या छोटे है सबरे शाम सबने भगवान मान लिया। अब यूं कुछ मन में आएगा सभी ठोकराम लगाना शुरू कर दे हमारे बड़ी आपत है। सबने भगवान मान लिया अब कोई क्या यूं करो यूं करो यूं करो यूं करो तो अरे भाई देखो भीष्म जी भगवान मानते थे नहीं मानते थे भीष्म जी तो मानता ही तो कोई बता देगी अच्छा बाण चलाना में कोई बात है बस महाराज जी को क्रिया से बाण चले जो भगवान ने कहा अर्जुन को अरे अर्जुन मेरे हाथ सब रोक दिए छोटे छोटे बाण मार मार कर गए तू क्या करता है भी में बाधा लागे कि बेड़ा भगवान का भी रूप पूजा करा जाए बस भगवान भाव खत्म हो जाए भगवान भाव रहे हो कौन मुश्किल पड़े। भीष्म जी रियो रह सके बात एकदम सही है मान्यता मैं मारी बात बताऊं सबने भगवान माना अगर कोई सामनो करे तो बीरो सामनो करती बने भगवान भाव थोड़ो जाते रहे बिठे मुझे याद आवे भीष्म जी गए भाव भीष्म जी कौन गियो जानो नहीं चाहिए मन जाते रहे पहले डर करो को नहीं करो को नहीं मजा मैं कहता हूँ नहीं करना डरो गीता कहती है भागवत कहती है संत महात्मा कहते हैं डरे यूं अपने आप यूं डरो नहीं अभी बात दूसरी बात आप भी आवे कि भाई सब लास्ट लास्ट अंतिम बात आई है वासुदेव सरमरी अंतिम बात आई है और बात एकदम सच्ची है लेकिन निर्माण नहीं आवे पूरा अपना आपने मारना पड़ी डर लगे मैंने तो डर लागे अपना आपने पूरे गलाना पड़ी मुश्किल पड़े डर क्या है वो तो बताओ। अब डर यूं लगे व्यक्तित्व तो माते चोटा लगे बड़ी जोरदार ये कहते हैं कि अगर हम सबको भगवान मान लें तो हमारा जो अहम है उस पे ठेस लगती है सबको प्रणाम करना तो हम तो मचल है और आंखों रख गया हाँ इन रहते हुए कोई भगवान प्राप्त हो जाए ना कोबे नहीं कोबे नहीं कोबे नहीं कोबे नहीं कोबे जी महाराज जी जैसे अब जो राम रूप है या कृष्ण रूप है तो इरमायनत कहीं है कि अटो वो चार राम रूप क्या दर्शन करना तो आतरी बात कोनी ना मैं तो दर्शन कर सका तो आतरी बात है। अब राम जी का दर्शन करना आतरी बात थोड़ी है जगत में तो भगवान तो मैं कहूँ आतरी बात है तो करते नहीं करते जो आतरी बात नहीं तो जोर आवे वो जोर क्या है जोर बताओ कोई बताया ना कि अहम भगवान तंग करे अहम तो रहेगा जाएगा अहम तो रहेगा ही तो जरा मर नहीं रहेगा ही नहीं भगवान तंग करे तो बचे भगवान तंग करे भगवान तंग करे भगवान भगवान तंग नहीं करे महाराज तंग तो करे ही भगवान क्यों नहीं करे भगवान कौन करे अहंकार तंग करे अहंकार तो छोड़ना है ही बस आई बात आवे मन में तो आवे कई बार भाई भगवान है आप बदल सका लेकिन पच कोई अगर थोड़ा सा कोई भगवान कोई थोड़ा सा तंग करे क्या छोड़ो कोई भगवान है तंग करे यूं आ जाए अहम है वो बाधा डे डूब जाओ कई बार तो अहंकार तो छोड़ना ही है अहंकार एकदम अगलो दौरो छूटे ना एकदम छोड़ना बढ़िया, एकदम एकदम जो खराब कभी छोड़ना तो एकदम छोड़ दो, कभी छोड़ना है तो छोड़ो बड़ी लो, ऐसी रक्षा करो, भगत प्राप्ति वंचित रहे हो, अहंकार रक्षा करे। आई बात अलग है मन, तो अहंकार तो छोड़ना पड़ेगा, अहंकार कल्याण नहीं होगा। भगवान ने अपना पड़ेगा अहंकार को पत्थर की तरह। नहीं अब संदेह तो कोनी बात में, कोई बुद्धिगम्य कोई संदेह को नहीं, और कोई संदेह को नहीं, मान ना खुदरो पूरी स्वीकृति माते ही अब चल रही होगा स्वीकृति। अहंकार तो छोड़ो है ही, एकदम सब पूरा एकदम छोड़ो एकदम, बट अभी एकदम डर लागे सब भगवान पर ठोकरा में चला। डर को डर से डरो मत ना, हम कहते डरो मत ना, अहंकार में जाओ शुभ काम ठीक हो जाएगा। महाराज जी ठाकुर जी कलयुग की लीला ज्यादा करे आजकल, कलयुग की लीला बड़ी जोरदार करे, जो को बहुत तंग करे जाने पर कहीं मुश्किल हो जाए नहीं हुआ डर, बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने आज से जैसे बात आ रही, अहंकार तो छोड़ो है ही, अपना परिवर्तन अपना करते है ना, तो भाई आप सब छोड़ने ये अपना है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया। ये मैं बाधा क्या है बताओ, तो अटकाव क्या है, बाधा क्या भाई बात कह के विरोध में चलने वाला प्रति भगवान का भाव बना कौन सकू बोले बोले। मैं तो विरोधी विरोधी भीष्म जी महाराज विरोधी है, एकदम विरोधी, बाण मारे भगवान ने, छोटे छोटे बाण मारे थे, लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया, खबर तोड़ दिया, ध्यान किया अंतर में ध्यान किया तो हमारे बाणों से खबर तोड़ दिया, ध्यान करे आपने पूजा करी है, पूजा ध्यान किया, इन वादा को नहीं भीष्म जी वाली बात आज जना तो बाधा कोनी अपने महाराज जी क्रिया जीव मान लो बीरू। अरे भीष्म जी भीष्म से ऊंची चीजें नहीं हमारे भगवान रो बीरू भाव थोड़ा कम वो कम हो जाए यूं भगवान नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, कर तो करो करो कृपा कर गए कम को नहीं है कोई नहीं करो भाव कम को अच्छा कम कौन वे मतलब से कहा बीरू हाँ अच्छा ठीक हो जाएगा शुरू कर दो मतलब सामने कर सका यूं कम कौन है भैया भाव कम हो जाए पाछो ठीक हो जाए पसे सब पूरा हो जाएगा। सच्ची बात कह रहे हड्डी हुई सच्ची बात हड्डी कह रहे हो गई कोई नहीं सोचती निशा हो जाओ तो जा तो ठीक है ठीक है हाँ तो फिर ठीक है मतलब नहीं भेजना ठीक है फिर तो कर सका हाँ। मैं देखा आप क्रिया करी देने पर भगवान भाव गियो प्रो जना के वासुदेव शर्मा अपन लायक को नहीं और दूसरो साधन पकड़ो कोई दूसरो पकड़ो दूसरो पकड़ो तीसरो पकड़ो कोई पढ़ो थे और सीधो सीधो आसपास बहुत सरल बात है वो सीधो देख इरमात मन मतलब जावे थोड़ो के भाई लास्ट स्टेज रे आई बात है पकड़ में आज आप पहली तो आनो अठी है यूं बहुत बढ़िया बात है पहली करना बोले यूं के आनो अठी है अंतिम सिद्धांत री बात आई है ठीक कर लो हार नहीं हुए नुकसान नहीं होगा नहीं होगा नुकसान नहीं होगा नुकसान होगा ही नहीं फायदे की तरफ देखते नुकसान तरफ देखते हो नुकसान तो होगा नहीं फायदा होगा होगा होगा होगा जरूर होगा सच्ची बात को मानने से नुकसान नहीं होता नहीं होता नहीं एक तो सिद्ध है पक्का रहना मजबूत रहना बहुत बढ़िया बात है आप कर सको और करने में आप योग्य हो अधिकारी हो अब नहीं करो अपनी मर्जी है आम एव न मत तो अन्य मैं ही हूँ जो है ही नहीं यदि मध्यम भागवत कह रहे दोनों बातें भी जचे कि कर सका करने योग्य बिल्कुल कर सको कोई नहीं बात नहीं बाधा भी भगवान है, उषा भी भगवान है, अवज भी भगवान है, बैरी भगवान है, बाण भी भगवान है, राग भी भगवान है, भगवान है। ऋषि महाराज खुश हुआ, आओ महाराज आओ आओ आओ, मेरे को अनुत से गिरा दो, भगवान दौड़े नीच कर रहे दो बार काम पड़े, मौज हो गए। ऋषि महाराज खुश हो गए, क्या भगवान ही खुश हुए, भगवान में पित्त भी ना मर पड़ गयो, पीटम्बर पड़ गयो। तो पृथ्वी कह महाराज आप शस्त्र धारण करो, को नहीं कर लियो पीटम करी हो पृथ्वी का बढ़ाई पृथ्वी के बार करो तो पीटम नहीं हो। भीष्म जी पितामह ने श्री कृष्ण विशिष्ट भगवान के लिए ही ये बात कहे कि मेरे को रस से गिरा दो, कोई दूसरे योद्धा से नहीं कहा कि मेरे को भगवान रस से गिरा दो, उनके सामने कई योद्धा आए लड़ने के लिए। ये कह रहे हैं कि भीष्म जी ने भी तो एक भगवान श्री कृष्ण को ही तो कृष्ण माना, पूरी सेना को तो कृष्ण नहीं माना। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से ही कहा कि मेरे को प्रभु नृत्य। मैं कहता हूँ मान रहे कृष्ण भगवान को माना, अपने सब को मानो तो अब तेज हुई है, कम नहीं हुई। भीष्म जी से कम नहीं हुए, तेज हुए, तेज हुए। लेकिन बोलते हैं कि जब भीष्म जी ने एक को माना तो हम सबको कैसे मान सकते, आप सब कैसे मानो, तो ऐसे भीष्म जी एक को मान लो, हमारे क्या पता लगे, आप एक ने मानो बढ़िया बात है, सबने मानो, भीष्म जी बढ़िया है, भीष्म जी से भी बढ़िया है, मानो ये बात की। तुम्हें घटे ठीक हो जाएगा, आप जितना मान सको, रामकृष्ण को मान करे मानो मानो, वे सामने नहीं है, ये सामने है, साफ साफ परमात्मा है। पूछ रहे हैं कि एक भगवान को मानने में तो सुगमता है, सबको मानने में। अच्छा एक मान लो, तेज यू मान लो, मान लो, मान लो, कृपा करो मान तो लो, एक तो मानो सबने मान लो, आप एक ने मान लो दृढ़ दो, कृपा करो सबने मानो, एक ने मानो, क्यों मान लो शिकायत कर लो, बात जवाब दे, जवाब दी ना मत लो, आप जैसे मान लो वैसे मान लो, पर मान लो आज मेरी बात मान रही, सब मानो तो बढ़िया बात है, बाकी रही गोरी, बाकी कोई रही गोरी, भीष्म जी से बढ़िया है, भीष्म जी से बढ़िया है, बात नहीं उत्तम बात है, आप घटिया बताओ बताओ। कहते हैं भक्ति मार्ग में भगवान के साकार दर्शन करने की इच्छा हो तो उसके लिए एक उपाय तो यह है कि भगवान के शरण हो जाएं, आपकी मर्जी है जब दर्शन दो, और एक दूसरा उपाय है कि दर्शन देने के लिए प्रार्थना करें बार बार, तो कौन सा जल्दी और कौन सा उत्तम। देखो प्रार्थना करे या बात कब सिद्ध होगी पता नहीं है, वह बात मान लो चट हो जाए, आज अभी हो जाए, अभी प्रार्थना बात भगवान सुने न सुने कद सुने या परतंत्रता की बात है, या मान न स्वतंत्रता की बात है, स्वतंत्रता की बात हो परतंत्रता क्यों पढ़ो, अपने सुगमता की बात है, सुगमता बाधा नहीं लगेगी, अपना भाव दृढ़ रखो, अपना भाव दृढ़ रखो, समय भगवान दिखेगा, सब दिखेगा, भगवान है इसमें संदेह नहीं है, जिसमें संदेह नहीं है, भागवत कहे गीता कहे सब संत महात्मा कहे बात है। कहते हैं कि जीव में दोष भरे पड़े, मैं कह दोष मत देखो, तो सोचता देखो बंदा भगवान ने प्राप्त करना है। तीन बात हुई, भरत जी महाराज माँ की तब देखते तो पैर पीछे पड़ते, अपने देवते खड़े रहते हैं, जग श्री समझे जग वीर स्वभाव तब पद पर उतर पाओ तो अपने लाभ किसमें भगवान स्वरूप में लाभ है। तीन बात पत्नी बताइए तो फिर दौड़ पड़ते एकदम, तो भगवान स्वभाव जान लगते दौड़ पड़ो और सोच लो। इनका प्रश्न पूरा बोलने से भाव आएगा, जीव में बहुत सारे दोष भरे हुए हैं, वो निर्दोष होने के में कोशिश करता है तो बहुत समय लगता है, तो फिर वो भगवत में कैसे हो जाए? मैं हूँ आप मान लो तो आप पर दोष नहीं मेरे पर दे दो, फिर समझ गए आपने मान लिया। आपके बाद आपके बाद बाधा तो हमारा ही, हम कह मान लो आप काम हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। दोषों को इधर देख तो देखते ही रह जाओगे और मन मन पड़ जाओ, क्यों देखो दोषों को, भगवान को देखो। आप बताओ दोष देखना बढ़िया कि भगवान देखना बढ़िया, बताओ भगवान देखना बढ़िया। किसी का बोल लो क्यों दोष देगा। देखो आप मानो तो एक बात बताओ, आज ऐसे हमारी बातें हुई पाप और पुण्य कुछ मान, देखो आज बातें हुई, आज आज पाप और पुण्य कुछ नहीं, कुछ नहीं भगवान को देखो, तो पाप और पुण्य को देखना है भगवान को देखना है। आज ही बात है, आज ही बहुत बड़ी बात है, भगवान भगवान है, भगवान है, भगवान देना शुरू कर दो। आप पक्के रहो जल्दी कल्याण को हो जाए, ऐसी बात बरसों से मेरे मन में है, रात शुरू कर दो तो हमारे भी लाभ लाभ की बात है, आपके भी लाभ की बात है। लाभ की बात लेनी चाहिए, बड़े लाभ के लिए बहुत बढ़िया बात बताई, पर थे मानो को रही अब क्यों बताऊ, बातें बहुत बढ़िया बढ़िया और जितने की बात माने उठे अड़ जाओ क्या करे, आड़ लगती है आड़ बदल लगती है। भूतकाल देखो ही मत, देखो ही मत भूतकाल, देखो ही मत आपका जीवन कैसा बीता, हमारा जीवन कैसा बीता, देखो ही मत एकदम। बहुत बढ़िया बात हुई, अब ऐसी बात सब आप सब सब बात छोटा बड़ा सब ही बूढ़ा बड़ा छोटा सब भगवान वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुब ऐसी बात है, ये सब आत्मा है, कितनी बढ़िया बात है। निहाल हो गया, निहाल हो गया तो आप बताओ बोल क्या बताओ, मैं कैसे बोले बताओ, हम बोलो क्या बोले, परमात्मा स्वरूप है सब, पाप और पुण्य कुछ नहीं, सब भगवान तो परमात्मा है, एकदम एकदम काम है। आपको तो पद सुना हुआ है, आपको तो बातें सुना हुआ है, आपको पद वाल पद सुना हुआ है, बच्चे को तो चलो आज स्वाद है। कहते बोलते हैं अभी एक दो आवाजें आई कि आपके मन की बात सुनाई। हमारे मन की बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, हमारे मन की बात भगवान है। आप ये बात मान लो भगवान है, हमारे मन की बात है। आप किस तरह से मानो भगवान है और भगवान मेरे है, वे किस रूप में है वो नहीं कहते हम। भगवान है और मेरे, भगवान मेरे। आप भगवान को मेरा मान लो, मेरे है, मेरा और कोई नहीं है, मेरी कोई और चीज है नहीं। दो बात कही है, मेरी कोई चीज नहीं है। आपसे हम पूछेंगे आपकी चीज क्या है, आप सच्चे हृदय से बोलो आपकी चीज क्या है, बताओ बताओ, आपके जो समझ में बताओ आपकी चीज क्या है, आपकी चीज क्या है। हमारे मन की बात है, आपकी चीज भगवान है और कोई आपकी चीज है नहीं। और आपको क्या चाहिए, भगवान चाहिए, ये भगवान है। अब सब है कैसे है किस तरह है ये बात छोड़ो, हमारे मन में ये आती है कि भगवान है और मेरे है, मेरे है भगवान, मेरे है भगवान, में भगवान है मेरे, इस रूप में भगवान है। राम रूप में भगवान है, कृष्ण रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है। ये बात मान लो आप, सीधी सरल बात, भगवान ही है एकदम। हमारे मन की बात है, भगवान है। और हमारी चीज क्या है आप बताओ, आपके मन की बात बताओ, आपकी चीज क्या है। आपकी कोई चीज नहीं है, भगवान आपके हैं। नरकों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, वैकुंठ जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग आओ तो भगवान साथ में। अपने साथ है भगवान है, उनके सिवाय कोई अपने साथ में नहीं। अब मान लो आप भागवत का गीता का कहना है, स्वीकार कर लो भगवान मेरे है, ऐसी बात मान लो। क्योंकि बात है भगवान है वो ही मेरे है, जो भगवान नहीं है वो मेरा नहीं है, जो भगवान नहीं है वो मेरा नहीं है, भगवान मेरे है। इसके बाद आप बताओ, है वो भगवान है नहीं है, भाई नहीं, भगवान मेरे, भगवान मेरे है, भगवान मेरे। वो कैसे है ये हम नहीं जानते, कहाँ है ये नहीं जानते, क्या करते हैं इनको नहीं जानते, भगवान है मेरे है। इतनी बात मान लो, इतनी बात मान लो, जगत रूप से है जगत रूप से है, अवतार रूप से अवतार रूप से है, किसी रूप से भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है। ऐसा स्वीकार कर लो, केवल स्वीकार कर लो, भगवान है, ये सब भगवान है। अपने को न दिखे तो अपने दृष्टि के दोष है तो भगवान है तो भगवान। इतनी मान लो, जबरदस्ती मान लो, भगवान हर भगवान मेरे, और कोई साथ में रहेगा नहीं, है भगवान साथ छोड़ेंगे नहीं, भगवान सदा साथ में रहेंगे। भगवान है अभी माना संसार है, संसार नहीं है भगवान है। बात ये है, क्या सोची आपके, भगवान मेरे, वो है जैसे है मेरे है, कहाँ है क्या करते हैं, ये बातें जरूरत बोले, ये बातें जरूरत बोले, भगवान मेरे इतना तो मान लो। जगत रूप से ही वो है, अवतार रूप से वो ही है, अवतारी वो ही है, है वो ही है, वो ही है। सुगम सुगम बात है, सीधी सुगम भगवान है, हम पूरे समझते नहीं है, परंतु भगवान है ये हमारी समझ नहीं है, शास्त्री संत महात्माओं की सबकी समझ है, भगवान हम हमारी नहीं करते, भागवत कहती है, गीता कहती है, यही है, शुद्ध हो जाएगी। बड़ी सुगम बात है, सरल बात, भगवान मेरे हैं, आप मस्जिद मत करो, भगवान मेरे हैं, जो संयोग होता है वियोग होता है वो मेरी नहीं है, शरीर मिला है वियोग होगा, छूटना पड़ेगा वो मेरा नहीं है, जो छूट जाती है मेरी नहीं है, हदम रहते वो मेरी है, इतना मान लो। बड़ी शुभ बात है, इसमें कठिनता है तो बोलो, प्रश्न करो, कठिनता पड़ती हो तो प्रश्न करो, आप जबरदस्ती मत करो, वो मान लो भगवान है मेरे, वो कहाँ है कैसे है क्या करते हैं बताओ, छोड़ो, वो हमारे भगवान हमारे, जैसे है वैसे भगवान हमारे, भगवान हमारे हैं, बोलो इसमें तो कोई शंका की बात नहीं, कोई बात आई नहीं, भगवान है हमारे, हमारे हैं, हमारे हैं प्रभु, हमारे हैं प्रभु, हमारे हैं प्रभु, हमारे हैं एकदम प्रभु, हमारे भगवान हमारे। देखो अपना सत्संग करते हैं भगवान के लिए करते हैं, सिवाय भगवान के और क्या उद्देश्य है आपका, हमारा क्या उद्देश्य है, आप सब का उद्देश्य क्या है, भगवान की प्राप्ति हो, यही है, तो भगवान के है ऐसा मान लो, क्या अर्थ है, यही तो हमारा उद्देश्य है, ऐसे उद्देश्य को लेकर हम चलते हैं, तो हमारा उद्देश्य की बात है। आपका मैं कुछ आग्रह थे कुछ को, भगवान हमारे है इतनी बात मान लो, सगुण होता है निर्गुण होता है, साकार है तो निर्गुण है, तो भगवान हमारे है, हमारे भगवान है, मेरे और कुछ नहीं है, मेरे और कुछ नहीं चाहिए, दो बात, अरे भगवान मेरे है, अरे भगवान चाहिए हमारे, जैसे है तैसे ही, ये बात आप स्वीकार कर लो, बड़ी बढ़िया बात है, और बढ़िया बात मिलेगी, आप स्वीकार कर लो, सुगम बात मिलेगी, बहुत सुगम, अनगैर मैंने बातें हुई, ये पाप पुण्य सब खत्म हो जाएगा, आपका अनेक जन्मों के पाप सब खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल बात नहीं होगा, को पुण्य भी खत्म हो जाएगा, पाप भी खत्म हो जाएगा, पुण्य भी जन्म देता है, पाप भी जन्म देता है, ऐसा नहीं, सबसे ऊंची बात है भगवान, वो हमारे मेरा मानेगा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, इतनी बात मान लो आप, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाए, बहुत लाभ की बात है, आप जबरदस्ती मत करो, भगवान है मैंने है तो वही है रहेगा नहीं ये तो रहेगा नहीं ये जितना दिखता है ये रहेगा ये मकान बड़े हैं ये रहेंगे 100, 200, 500, 700, 1000, 10000 वर्षों तक रहेंगे ये शरीर रहेंगे भगवान रहेंगे ये माल दो तो क्या देते वो भगवान हमारे हैं हमारे भगवान हम भगवान के हैं भगवान मेरे मैं भगवान का हूँ स्वीकार कर लो ध्यान लो उठियो क्यों स्वीकार 15 मिनट तो बोलो आ बात स्वीकार कर लो कीर्तन करो फिर कीर्तन करो कीर्तन भगवान का हम कीर्तन करो स्वीकार कर लो भगवान हमारे आप कैसे जा कहाँ है भगवान हमारे भगवान हमारे भगवान इसमें कोई नहीं भगवान हमारे सीधी बात इस बात से माँ बाप को मानते ही है ऐसे ईश्वर को मान लो आप मान लो जैसे माँ बाप को मानते हैं माँ बाप जानता कौन है बताओ जान सकते ही नहीं ऐसे ही भगवान है ये मान लो मान लो मानना ही पड़ता है मानने के सिवाय दूसरे कोई उपाय नहीं है सिवाय मानने के और कोई उपाय नहीं है एकदम आम आदिर देवानाम आशीर्वाद सर्वसा देवताओं का मर्शों का आदि हो मेरे को जानते नहीं दबे बिंदु शुरू करना वे जानते नहीं मानते हैं तो अपने भी मान लो मानने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है इतनी कृपा करके मेरा कहना है मान लो भगवान है मेरे भगवान है मेरे मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे आप मान लो स्वीकार कर लो पुष्टि हो जाएगा मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे ऐसा मान लो मानना ही पड़ेगा जिस किसी को भी मानना ही पड़ेगा झाड़ नहीं सकते कोई भी नहीं झाड़ नहीं सकते माँ को बाप को झाड़ नहीं सकते मान सकते सब दुनिया मात्र एक माँ बाप है उसको मानना पड़ता है मानना ऐसा है जानने से कमजोर नहीं है जानने में से तेज है हमारे हमारे हमारे माता पिता है भगवान तमेव माता च पिता त्वमेव ऐसे मान लो भाई से आप मान लो जान नहीं सकते नहीं मान नहीं सकते जान नहीं सकते खास बात है खास बात है मान लो माँ बाप को मानते ही है जानते नहीं जानते ही नहीं बाप को क्या जाने कैसे जाने जान सकते ही नहीं माँ के पूरा जन्म हुआ पर जानते नहीं हमारा पूरी माँ है हमारी पूरी माँ है मानते हैं ऐसे भगवान को मान लो बस एकदम हमारे है ये शुभ बात है सरल बात भगवान है और हमारे है हम भगवान के हैं भगवान बिना हम पैदा कैसे हुए कैसे आए माँ बाप के बिना हम पैदा नहीं होते ऐसे भगवान के बिना हम पैदा नहीं होते भगवान हमारे केवल इतनी बात मान लो इतनी मान लो सिवाय मानने के और कोई उपाय है ही नहीं इस बात से भगवान हमारे हैं ऐसा मान लो बहुत बढ़िया बात है बहुत स्वीकार कर दो केवल भगवान हमारे है, भगवान सार बात है, बहुत बढ़िया बात है, उत्तम बात है, सार बात है। जान नहीं सकते भगवान को, जान नहीं सकते इस बात को, माने न माने दोनों आते हैं, पर माने बिना ले सकता नहीं, कैसे पैदा हुए तुम? भगवान ही हम है, हमारे भगवान है, इस बात को दृढ़ से मान लो, मान लो, मान लो, आप कृपा करो इस बात को मान लो। भाइयों को बहनों को सबको करना है, हम मान लो हमारे भगवान है, हम भगवान। माँ बाप को मानते हो नहीं बताओ, कौन जानता कौन है बताओ, कोई जानता हो तो बताओ, हम जानते हैं। माँ बाप को जान नहीं होता, जान सकता ही नहीं, मानना पड़ता ही है, ऐसे भगवान को जान नहीं सकते। मानना है, माना हमारे है, हमारे है, हमारे, ये बात जान दो, बहुत बढ़िया बात है। वो तो हमारे भगवान, हम भगवान के है, ठीक है ना? ये बात बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात। श्रीराम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।